Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından yeni tamamlanan Edirne Risk Altındaki Mimari Miras Projesi'ni konuşuyoruz. Kültürel Mirası Koruma Derneği, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde risk altındaki mimari miras tespit çalışmalarını epeydir yürütüyor. Ve Edirne'de bunlara eklendi. Bu Edirne projesi bitti ve bir kitap ve bir sergi ile kamuoyu ile buluşuyor. Sergi şu anda Edirne'de sergileniyor. Bu akşam KMKD, Kültürel Miras Koruma Derneği tarafından yürütülen Edirne projesi ekibinde yer alan Edirne kitabının editörü ve sergisinin küratörü Doktor İnci Türkoğlu ile konuşuyoruz. Hoş geldiniz İnci Hanım. Hoş bulduk Asu Hanım, Burçin Hanım. Hoş geldiniz İnci Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi sizi Merhaba. Kısaca tanıtayım. Doktor İnci Türkoğlu, Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde öğretim üyesi, sanat tarihçisi ve KMKD Derneği'nde üyesi. İşte bir sürü makaleleri, çalışmaları var. KMKD'nin daha önceki kitaplarında da siz benzeri çalışmalar yapmıştınız. Şimdi bu aslında risk altındaki mimari miras dediğimizde biz böyle çok aşina bir şeyden bahsediyoruz. Yani Türkiye'de hiçbirimiz yoktur ki gezdiğimiz yerlerde, yaşadığımız mahallelerde böyle çöküntü halinde olan, yıkımın eşiğinde bir binayla karşılaşmayalım. Özellikle Her işte değil mi? Evet, İstanbul'da her yerde, yani her gittiğimiz yerde eski böyle mahalleleri dolaştığımızda, tarihi doku dendiğimizde hep böyle karşımıza bir çöküntü manzaraları çıkar. Gerçi Maalesef. son zamanlarda kısım kısım böyle restorasyonlar görüyoruz. İşte bazı sokaklar falan. Ve burada da daha ziyade turizm açısından çekici olmak, işte kentsel rant potansiyeli açısından yine çekici olmak hani önemli kıstaslar olarak karşımıza çıkıyor. Yani restorasyona uğrayan yapılar sanki bu bakımdan seçiliyor gibi. Bu kıstasların sağlanamadığı yerlerde de aslında bu yapılar, dokular kaderlerine terk edilmiş vaziyette. Bu devam ediyor. İşte Kültürel Miras Koruma Derneği de bu risk durumu devam eden yapıları tespit etmeye ve ilgili kurumların bu değerlerin korunmaya alınması konusunda bilgilendirilmesine yönelik çok önemli çalışmalar yapıyor. Şimdi biz de size İnci Hocam bu akşam Edirne'de en son yürüttüğünüz risk altındaki projeye ilişkin sorular sormak istiyoruz. Ve tabii ki önce aslında bir şeyden başlayalım dedik. Yani bu KMKD'nin kısaca derneği kısaltıyorum adını kullandığı risk tanımı. Çünkü her projede aynı metot uygulanıyor. Bu metot risk kavramı nedir? Mimari mirasın kapsamına neler giriyor? Edirne üzerinden örnekler vererek anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi mimari miras bir kere kültürel miras deyince bir somut olan bir de somut olmayan miras var. Mimari yani yapılarımız, binalarımız somut olan kısma giriyor. Bizim risk altındaki tanımımız yapının artık kullanımda olmaması, kaderine terk edilmiş olması ya da savaş gibi bir çatışma ortamında bulunan yapılar da tehdit altına girdiği için risk altında oluyor. Tabii bunlar sadece hani terk ettiniz, bıraktınız, kendi kendine yıkılıyor, fırtına oldu, çatı çöktü bilmem ne ile sınırlı değil. Mesela bu terk eden yapıları bazı kişiler işgal edebiliyor sahibi olmadan. Çünkü hiç kimse yok bakan. Bilinçsiz müdahaleler yapılabiliyor, böyle işgaller oluyor. Mesela bilinçsiz müdahaleye şöyle örnek verelim. Köprü var, köprü kullanımda hala ama tarlaların arasında üzerine beton döküyorlar hani daha sağlam olsun diye ama köprüyü tehdit altına sokuyorlar. Bu bilinçsiz müdahaleye giriyor. Ama Edirne'nin kale içinde ve Karaağaç'taki konutları mesela düşünürseniz Artık insanlar bir sit alanında bu sit koşullarıyla, sit kurullarıyla uğraşmaya ya güçleri yetmiyor ya artık o evlerin plan şemaları şu anki yaşam tarzımıza uymadığı için terk ediyorlar. Ya da Edirne Merkez Asker Hastanesi yanındaki hamamı, yakınlarındaki zeplin hangarı diye bilinen balon hangarını Osmanlı son döneminden bu yapılar artık terk edilmiş. Yani Edirne'de bunlar kullanılmadığı için artık gün geçtikçe yıkıla yıkıla mesela balon hangarı ağıl olarak kullanılıyor. Tabii hayvanlar için başka duvarlar falan inşa ediliyor. Bakımsızlıktan yapı daha tahrip oluyor. İşte bunlar risk altındaki mimari miras oluyor. Tarihimizin bir parçası. Bir de şöyle Sahiplere tespit edilemiyor ya da değil mi? Sahipleri, bir kullanıcıları yer sahipleri değiştirmiş tespit olabilir. edilse bile mesela asker hastanesi, balon hangarı bunlar kamu yapısı. Kamusal arazide bulunuyor, hazine arazisinde. Ama öncelik onlarda değil. Yani Evet. Edirne'nin bir sınır boyu ili olması başka şeylerin daha öncelikli olmasını da getirebiliyor. Böyle sıkıntılar oluyor, bütçeler, ekonomik sıkıntılar da bunlara ekleniyor. Mesela bir de şey var, yaşam tarzımızdaki değişiklik. Eskiden herkes hamama giderken, artık herkesin evinde banyo olduğu için hamama giden kalmadı. O yüzden de Edirne'nin merkezinde bulunan o güzelim erken Osmanlı dönemi hamamları, başta Gazi Mihal Bey hamamı olmak üzere, bakımsız ve çok kötü durumda genelde birilerinin eşyalarını attığı, hayvanların kaldığı yer haline gelmiş. Ya da su Mezar kenarı. kiliseler var, değil mi? Sinagog mesela Edirne'de sinagog var. Evet, bir tane sinagog var. O da Allah'tan kurtuldu. Şimdi İster bizim için istemez turistik kullanıma dönüyor bu hamam gibi yerler veya diğerleri. Çünkü özgün kullanımları neredeyse hani tekrarlanması maalesef imkansız ve beklenmemesi gereken şey tabii. maalesef mesela Keşan'daki eski hamamda yani başka bir hamam var o kullanılıyor ama şöyle bir şeyi fark ettim ben kendi yaşantımdan İstanbul'da daha çok hamam var. Turistler de bunu merak ettiği için işte Çemberli Taş falan derken başka yerlerdeki hamamlar da canlandı, restore edilerek bu sefer yerli halktan da giden, Evet, yani evet, evet. yerlerden de gidenler arttı. Evet. Öyle bakmak lazım. Yani bu hamamlar, mesela Gazi Mihal Bey hamamı su kotuyla ilgili de sıkıntılar var. Hemen nehrin yakınında. O yüzden kendi yapının kendisi bir anıt müze olabilecek kapasitede bir yapı. Evet. Diğerleri de konsolide edilerek bir şekilde ya restore edilebilir ya da en azından varlığını sürdürmesi gereken sanatsal açıdan çok kıymetli yapılar. Gerçekten çok güzeller. Hafsa'da mesela Sokollu Külliyesi'nde hamam berbat halde ama diğer yapılar kurtarılmış durumda. Hafsa'da da büyük çalışmalar var ama hamam ellenmemiş mesela. Su kemerleri de benzer şekilde. Artık Evet. kullanımdan düşünce arazide gittik mesela Hıdır Ağa Köyü'ne sadece dört tanesini bir şekilde görebildik. Birisi çok daha düzgün görülüyor o yedi gözlü kemer ama diğerlerini seçemiyorsunuz çünkü kullanımda değil. Evet, Kullanımda evet. olmayınca her tarafı içlerine kadar çöp girmiş olanlar var maalesef. Bu tür yapılar risk altında sayılıyor. Bunların işte bilinçsiz yapılan müdahaleler risk altına sokuyor, kullanılmaması risk altına sokuyor. Bir de şöyle bir durum var. Bulgar kiliselerinde bunu fark ettim. İki tane Bulgar kilisesi günümüze ulaşmış. Biri Çömlek Akpınar'da, birisi Bayramlı Köyü'nde Uzunköprü'de. İkisi de Bulgarlar mübadeleyle gittikten sonra mübadeleyle gelen kişilerin isyan edildiği köyler bunlar. Tabii kilise okula çevrilmiş, ilkokula. İşte içine sınıflar yapılmış. Çok güzel bir işlev. Yapı kullanılmış senelerce. Hani orada okuyanlardan hatırlayanlar vardı. Çünkü köylülerle de yerel halkla da konuşuyoruz arada. Ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bir bütçesi olmuş. Daha iyi koşullarda yanına bir betonarme bina yapmış. O betonarme binaya geçirmiş. Bu yapı terk edilmiş duruma geçiyor. Betonarme binada da kullanım senelerce devam ettikten sonra bu sefer Türkiye'nin iç dinamikleri değişti. Biliyorsunuz köyden kente göç, doğudan batıya göç derken hele günümüzde kentleşme oranı %80 civarında. Yani Evet. ben ilkokuldayken kentler %40'tı. Şimdi %80 oranında nüfus kentte ikamet ediyor. O zaman bu betonarme binalar da terk edilmiş durumda. Evet. Yani eski yapılar daha da kötü durumda. Betonarme de terk edilmiş. Çünkü köylerde çocuk yok artık. Taşıma sistemle büyük merkezlere götürülüyor okul için günlük olarak. Yani iç dinamikler, siyasi dinamikler, tarihi olaylar işte mübadele gibi hepsi yapıların kullanım dışı kalması ve tahrip olmasının bir başka sebebi oluyor. Siz kitabınızda bu Edirne merkezde bu iyi korunmuş tarihi binalar olduğunu söylüyorsunuz. Köylerde de durumun farklı olduğunu bize şimdi söylediniz. Yani tescilli olmalarına rağmen kullanım dışı kaldıkları için yani kırsal mimari mirasın da günümüzde yaşamaya başladığı önemli bir sorun bu. Sizin bir de editörlüğünü yaptığınız bir kitap var. Edirne risk altındaki mimari miras sergi de oldu bununla ilişkili. Burada risk altındaki listeye alınan her bir yapı için bilgiler veriyorsunuz. Yapı tarihçesi, mimari özellikleri, güncel durumu gibi. Ve söz konusu yapıların, bu tespit ettiğiniz risk altındaki yapıların korunmasına yönelik de öneriler geliştirilmiş bu projede. Edirne, KMKD'nin bu tür çalışmaları yürüttüğü 10. şehirmiş galiba. Siz de saha çalışmalarına bizzat katıldınız. Peki bu çok katmanlı, çok kültürlü mekansal hafızamız, mimari mirasla ilgili buradan hem önemli bilgiler ediniyoruz hem de öneriler var. Bu öneriler bir yerlere ulaşıyor mu? Sizin proje içinde geliştirdiğiniz öneriler kullanılır hale geliyor mu? Kimler tarafından dikkate alınıyor? Bir de onları sorabilir miyiz? Tabii ki şimdi Edirne 10.'su gerçekten. Bu benim katıldıklarımdan da dördüncüsüydü. Ben 2016 yılında İzmir projesinde KMKD'nin bu projelerine katıldım. İzmir'den sonra Bursa, Güney Marmara Adaları ve şimdi Edirne'yi yaptık. Üçüncü editörlüğüm aslında. Şimdi şöyle bir örnek verebilirim. Mesela İzmir'de Kemeraltı bölgesinde Habra Sokağı denilen bir yer vardır. Orada bitişik sırt sırta yaklaşık 9 tane sinagog var. İzmir'in bir zamanlar hani büyük canlı olan Musevi cemaati zaten şu an 1.000 kişi falan var yok yani. Ve o sinagoglardan bir tanesi Portugal sinagogu çok kötü durumdaydı. Bir iş yeriydi, imalathaneydi daha doğrusu. Ben 98-2001 arasında yüksek lisans tezimi sinagog mimarisi üzerine yaparken görmüştüm yapıyı. Biz bu yapıyı projeye dahil ettik 2016'da. Arkasından yapı EGİAD tarafından, Ege Genç İş Adamları Derneği tarafından üstlenilerek restore edildi ve bir kültür merkezi olarak işlev kazandı. Çok güzel bir restorasyon yapıldı. Danışmanlar da çok güzel yönlendirmiş. Şakir Çakmak hocamı, efendim Siren Bora hocamızı, Mine Tanaç Zeren hocamızı burada isimmen zikretmek isterim. Ben de Bunlar orada bir toplantıya katıldım yakın zamanda. Evet, güzel bir güzel bir yer olmuş. çalışma Evet. oldu. Evet, yani bir harabe halinden kurtarılarak İzmir'e güzel bir değer kazandırıldı. Bu tür kazançlarımız başladı. Örneğin Keşankent Müzesi bizim çalışma sırasında zaten bir ön çalışmalar, plan, projeler, hazırlık tamamlanmak üzereydi. Şu an fiilen restorasyon başladı. Kısmetse 2023'te Keşan'da eski hastane binası müze olarak, kent müzesi olarak kapılarını açacak. Keşan Belediyesi bu konuda çok güzel çalışıyor. Bunun benzerleri olarak konutlardan şöyle şeyleri sağladık. Özellikle Güney Marmara Adaları'nda Balıkesir'e giriyor ilçe olarak. Tescil edilmemiş çok fazla yer vardı. Biz saha çalışmalarımızın sonucunda projemizin koordinatörü olan arkeolog Mustafa Akçaöz raporları hazırlayarak SİT kuruluna başvuruları yaparak tescillerini sağladık. SİT kurullarıyla bu arada koruma kurullarıyla işbirliği içinde çalışıyoruz doğal olarak. Bunların O harici iyiymiş gerçekten çünkü o işbirliği gerçekten zor bir işbirliği. Onu başarmanız önemli. ama içimizde akademisyenler çoğunlukta arkeolog, sanat tarihçi, tarihçi, inşaat mühendisi, mimar çok sayıda bulunduğu için hepimiz aynı dilden konuştuğumuzdan birbirimizi anlıyoruz. Evet. Bunun haricinde Edirne'nin çok şanslı bir tarafı var. Neredeyse tüm yapılar tescilli. Evet, Edirne'de ben de Yani gördüm onu. Çok evet. başarılı Çünkü o bakımdan. Edirne'de dünya miras alanı epeydir var. O yüzden onunla birlikte çalışanlar da etrafını da tescillettirdiler herhalde, Ama değil ona mi? rağmen, yani tescilli olmasına rağmen, tekrar Edirne'ye dönecek olursak, sadece köy beldelerde değil. Yani aslında siz kendiniz de söylüyorsunuz. Yani merkezde de çok yıkık, özellikle ahşap konut mimarisi var, değil mi Evet. İnci Hanım? Yani Çok var var, bunlar. çok var Asu Hanım. Şöyle, şimdi aileler yaşam tarzından ve sit koşullarından kurtulmak için apartmanları tercih ediyor. Eski Evet. yaşam tarzı, bir işte ailenin çocuklarıyla, onlar evlendikçe torunlarla birlikte aynı evde yaşaması kalktı. Ahşap konutların bakımı kolay değil, hem masraflı hem zor. Bir de sit koşulları var. O yüzden bakımı çok zor. Ya da ailenin mal sahibi ölünce çocuklar anlaşamıyor, varisler Evet. anlaşamıyor. Bu şekilde de terk edilmesi söz konusu. Tam O bu yüzden. noktada sizin Ama bunu önerileriniz biz. çok önemli Evet. zaten, değil mi? Çünkü bu konutların işte kullanılarak korunması için bu önemli bir koruma meselesi ve siz buna yönelik de zaten daha önce dernek kılavuzlar da hazırladı. Burada da herhalde önerileriniz o yönde oluyor, değil mi? Evet, o kılavuzları özellikle Mardin Koru Projesi'nde hem mal sahiplerine yol göstermek için hazırlanmıştı. Orada öğrencileri de eğitmiştik. Örnek bir bina restorasyonu da yapılmıştı Mardin'de. Tabii Edirne bu konuda biraz daha şanslı ve insanlar biraz daha bilinçli, ama daha da bilinçlenebilir. Çünkü sadece Edirne'nin konutları değil söz konusu olan. Edirne'nin kara bölgesindeki kaleleri, sahil şeridindeki kaleleri, ki bu bir savunma hattı oluşturuyor. Enez'den başlıyorsunuz Mecidiye Gökçetepe Kalesi'ne kadar. Bu bir savunma hattını oluşturuyor. Bunun haricinde ticari güzergahlar, işte Enez'deki sahil kervansarayı derken bir bakıyorsunuz Uzunköprü'de, mesela demiryolunun geçtiği yerde, işte PTT binası, istasyon binaları, lojman binaları, bu tür tarihimizin belirli bir bölümü de yok oluyor. O Gerçekten yüzden, katmanlı bir miras var orada. Üst üste gelmiş her türlüsü, değil mi? bunlara işte bir kullanım şeyi bulunamadığı zaman, yani bir yeni bir kullanım işlevi bulunamadığı zaman da, yani bir değer atfedilemediği zaman da, işte yıkıma terk ediliyorlar. Yani açıkçası bu oluyor, değil mi? Ve tabii ki Maalesef. yani hepsi içinde böyle bir kullanım bulmak belki mümkün değil. Zaman Değil. gerektiriyor belki de. Evet. O bağlamda Yeni ve doğru aslında, kullanım. evet, Evet. yani bu yeni ve doğru kullanımları bulmak, dolayısıyla bu yapılara ve dokulara gereken değeri verebilmek için aslında belki bu koruma çabasının, çemberinin büyümesi gerekiyor. Yani sadece uzmanlar değil, aslında yerel sivil toplum kuruluşları, yerel girişimler, işte ne bileyim amatör tarihçiler, yani Kültürel Miras Koruma Derneği'nin çalışmaları o bakımdan da önemli. Yani yereldeki işte kültür mirasına değer verecek insanlarla, girişimlerle o bağlantılar nasıl kuruluyor? Ben onu merak ediyorum bir de dolayısıyla. Yani KMK'da Edirne'ye gittiği zaman yereldeki bu tür insanları da buluyor mutlaka. Onlarla, değil mi? Tabii ki. Görüşmeler yapılıyor. Onların da bu şeyi benimsemeleri, bu koruma çabasını benimsemeleri ve yeni kullanımlar için işbirliği yapmaları gerekli otoritelerle, böyle çalışmalar gibi bunun genişlemesi gerekiyor yani. Evet, biz zaten ilk başta valilik, belediye başkanlıkları, sit kurulları, muhtarlar, her gittiğimiz yerde bu yerel idare kısmıyla doğrudan, zaten ilk baştan bir temasa geçerek onlardan hem bu yerel kişilerin isimlerini öğreniyoruz, hem de gideceğimiz yapıların listesini, konumlarını belirliyoruz. Ki çünkü sonuçta bu 15 günde yapılan bir saha çalışması ve akabinde çıkan sonuçlar. Bu çok daha uzun süreli bir saha çalışmasına döndürülebilir. Ama tabii ki bunlar finansman gerektiriyor. Böyle bir sıkıntımız var. Mesela Edirne'nin çok büyük şansı hem bir önceki valimiz hem de şimdiki valimiz Hüseyin Kürşat Kırbıyık bu konularda hem çok bilgiler hem çok aktifler. Belediye Başkanı Recep Gürkan inanılmaz derecede bu konuya sahip çıkan bir insan. Yerel yönetim ve merkezi otoritenin atadığı valilik yönetimi sahip çıktığında insanlar da biraz daha farkında oluyorlar. Bir de bizim yaptığımız çalışma sadece kitaptan ve sergiden ibaret değil. Aynı zamanda bir web sitesi de açtık. Türkçe ve İngilizce olarak edirneheritage.org adresinde. Burada hem yapıların bu kitaptaki bölümleri kondu, hem 360 derece çekimleri, bazılarının modelleri, drone çekimleri bunlar da kondu. Yani bilgilendirmek için bir web sitemiz de var. Türkçe İngilizce kitabımız da hem Türkçe hem İngilizce. Sergimiz de yerel halk arasında daha fazla farkındalık oluşturmayı amaçlıyor doğal olarak. Valimiz de, belediye başkanımız, vakıflar bölge müdürümüz hepsi zaten Milli Saraylar İdaresi de şans eseri o gün oradaydı. Açılışa geldiler, bizi onurlandırdılar Evet, ve sergiyi biraz anlatın aslında. Bu Edirne Büyük Sinagogu'nda şu anda sergilenmekte ki binanın kendisi de sinagogun kendisi de önemli bir maceradan geçti diyebiliriz yani koruma sürecinden. Edirne Büyük Sinagogu şöyle bilgi vereyim. Edirne Kale içi 1905 yılında Hariki Kebir diye bilinen bir büyük yangın geçirerek çok büyük oranda yanıyor kale içinden. O sırada mevcut küçük sinagoglar da yanıyor. Bundan sonra cemaat kendi parasını toplayarak tek bir büyük sinagog inşa ediyor. O da bu yapıdır. Ama biliyorsunuz işte Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı derken Cumhuriyet dönemi, sonra 1934 Trakya olayları, cemaatin yavaşça azalması, başta İstanbul'a göç etmesi, mesela küçük yerlerde neredeyse hiç cemaat kalmamıştı. 1980'lerin başına kadar sinagog aktifken o tarihten sonra kapanıyor. Sonra zaman geçiyor. 1997 yılı gibi Trakya Üniversitesi restore edip işlevlendirmek üzere devralmış. Ancak o kış yoğun bir kar yağışı karın ağırlığından çöküyor. Bu sefer üniversitenin bütçesini aşan bir durum ortaya çıkıyor. Ben de tam bu dönemde yüksek lisans tezim için Edirne'ye geldim. Sinagog mimarisi ve yapıyı ben yıkık halde gördüm ilk gördüğümde. Bunun arkasından üniversite projeden vazgeçti. Yine yıkık halde çok berbat durumda. Geçtikçe daha çok yıkılarak, üzerlerine ağaçlar kaplayarak geldi. Orada cemaat kalmadığı için Yapı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilmiş durumda. Ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü burada yapının restorasyonuna karar verdi. 2010'lu 13-14 gibi. Hanbaşı'nın da bir kısım desteği yönlendirmesi oldu. Çünkü yapı hem bir sinagog yapısı hem arkasındaki iki katlı o tuğla bina hahamhane olarak bilinir. Bir de yan tarafta küçük midraç denilen hani mescit gibi günlük ibadetlerin yapıldığı üç tane ana yapı bir bahçe avlu içinde Marif Caddesi'nin güney ucunda nehre yakın bir yerde. Bunlar restore edildi. Şu anda vakıfların yönettiği bir anıt müze durumunda. Ancak Hanbaşılık ve 500. Yıl Vakfı da ortaklaşa olarak burada etkinlikler düzenliyor. Onlardan biri de bu sergi oldu. Sergiye sahip çıkıldı. Projemizin parçası ve son ürünü olarak da Edirne Riskat'taki mimari miras kitapta anlattığımız, bazen kitaba koyamadığımız. Çünkü o risk matrisi oluşturduğumuzda kitabın bir sınırı var. Hem finansman hem de fiziksel sınırı var. Biz diyelim ki 90 yapı, 100 yapı belgelemiş oluyoruz. Kitaba 40 tane girebiliyor. Onun diğerlerine mesela risk matrisinde dahi göremiyorsunuz ama orada Web sitesinde var mı onlar? Hepsi var, değil mi? Web sitesinde hayır, hepsi hepsi. onunla oraya da giremiyor. Yani fiziksel sınırlar ve maddi sınırlar geliyor. Ama Raporlarınız da vardır herhalde proje sonucu. Belgelenmiş olarak evet bizim arşivlerimizde duruyor fotoğraflar. İlgilenenler müracaat edebilir. Çünkü şunu vurgulayalım. Yani Evet. her bir projenin mimari belgelemesini yapmışsınız. Bu çok önemli. Evet. Fotoğraflar çekilmiş, çizimler yapılmış. Yani röleve denemez bunu ama değil mi? Evet yani kroki daha çok sanat tarihçilerinin rölevelerine Evet. benziyor diyelim. Çünkü mimarlar çok daha detaylı çalışır. Ama kent dokusu olduğunda tabii her biri o kadar detaylı çalışılamaz. Zaten Sonra ayrıntılandırılır. her yapıya giremiyorsunuz bir de. Evet. Evet. Bazen kaçak girdiğimiz yapılar bile oldu. Burada suçumuzu itiraf ediyorum. Oluyor tabii onlar. Evet. Evet. Evet. Yani çok güzel bir sergi oldu. Bugün de son günüydü. Ha, İnşallah öyle mi? depremizde ve kitaplarla varlığını sürdürecek bu çalışmanın bilinçlenmeyi, farkındalığı arttırmasına ümit ediyoruz ve Edirne'mize 2022 Edirne yılında hediye olsun. Evet, siz bir şeyi harekete geçirmişsiniz. Herkesi bir araya getirmişsiniz. O da iyi bir başlangıç. Çok teşekkürler İnce Hanım. Ben çok Evet. Hem teşekkür ederim. KMKD'ye teşekkür edelim bu çalışmaları için, Evet. hem de size bize anlattığınız için. Ben çok Hoşça teşekkür kalın. ediyorum. İyi İyi akşamlar. akşamlar.